Şezlongum yok benim. Taştır sahilim. Beklemem ben kurumayı denize yürüsem. Taşrada gazete okunmaz. Baskısı adidir. Haberler farklıdır. Ya köşe yazarları? Onlar aynıdır ama sen uyduda bir su yok. Kupada görüntü. Görmeden golü bağırmak mı lazım kahvede?